الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد نعم تمرلتنا ندوب زنغوني كتك إيمان فالموانزو نلسيما قمبا مشيا وليانغاليا فيتو فيني wakasema kwamba tukidhoofisha Waislamu katika vitu vinne hivi Uislamu tumeumaliza. Kwa hiyo hivi ni kuviingiza katika makosa. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala tumuingize kwenye makosa, Jibril kwenye makosa, Mtume Muhammad kwenye makosa, kisha tunamalizia na masahaba, hapo dini itakuwa imekwisha. Hiki ni kipengele cha kwanza ambacho nitakizungumzia. Kama muda utamalizikia hapo hapo, fabi hawa neema. Muda ukiwa bado upo, tutagusa baadhi ya vitu walivyoviingiza sasa baada ya matukio haya manne. Tunaanza na upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambalo ndio tegemeo letu sisi Waislamu. Al-Khumaini ambaye ndiyo kiongozi mkubwa wa Mashia anasema kwenye kitabu chake Kashful Asrar ukurasa 123 kumhusu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakul innana la na'budu ilahan, sisi Mashia hatuabudu Mungu muabudiwa ambaye yukimu binaan shamikha, analisimamisha jengo kwa uimara zaidi na umadhubuti, lilibadati wal adala, kwa ajili ya ibada na uadilifu wa tadayun na dini, thumma yakumu bihadmihi binafsihi, kisha anasimama analivunja jengo hilo yeye mwenyewe, wayujlisu Yazidan wa Muawiya wa Uthman, kisha anakuja kumketisha Yazid na Muawiya na Uthman kwenye madaraka, wasiwahum min al-utat, na wasiokuwa hao katika watu majabari wa jeuri, anawaeka fi mawadhi al-imara, katika sehemu ya uongozi ya ukhalifa, ala nasi kwa watu, wala yakumu bitakriri masiri al-umma, wala hasimami jambo la kupanga umma uende vipi, baada wafati nabiyihi, baada kufa mtume wake, umma uendeje? Sijui mmepaelewa hapa, pamefungwa fungwa kidogo. Yani Al-Khumaini hapa anamlaumu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndio qadir fa'alun lima yurid, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kila kitu tumekiumba kwa makadirio yake maalumu. Utakacho kifanya wewe jua Allah amekupangia utakifanya hicho. Tumeelewana? Kwa hiyo Khumaini anasema huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala alishajua Mtume Muhammad atakufa. Kwa nini asiteremshe aya inayosema baada ya Muhammad khalifa ni fulani? Kajenga msingi vizuri, alafu anawaacha watu majabari wanatawala. Anamwacha Abubakar, anamwacha Omar, anamwacha Uthman, anamwacha Muawiya, anamwacha Yazid, wanakalia viti. Mungu huyo sisi hatumtaki. Sasa nimepelewa? Huyo Mungu huyo sisi hatumtaki kwa sababu kashindwa kupangilia dini yake itaendaje baada ya kufa mtume wake. Mashia. Hao ndio Mashia jamani. Kwa hiyo hapa kaingizwa kwenye tuhuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kafanya kitu kibaya sana, kakosea kukadiria Abu Bakar awe kiongozi baada ya kufa mtume, kwa sababu wao itikadi yao wanasema Abu Bakar na Omar wao ni makafiri wawili. Wanasema Abu Bakar alikuwa anaswali, alikuwa shingoni paki kavaa sanamu, na akisujudu asujudia hilo sanamu. Billahi alaikum, nyinyi mna itikadi hiyo? Lakini wakija Mashia hapa, nyinyi mtakuja kusema haya maneno. Akitaja Abubakar mtasema laana tubaya. Nini? Sito waona pale duga baadhi ya watu. Tuliwatahadharisha hivi hivi jamani hawa watu hawafai. Sasa hivi ukitaja Abubakar, ukitaja Umar, yani afadhali shaitani pia halaniwi hivyo kuliko ya Abubakar na Umar. Eleweni kwamba Mashia ni maadui wa dini hii. Aya nyingine inayofanana na hiyo ni katika kitabu Al-Anwar An-Nu'maniyah cha mwingine huyu, sio Khomeini tena, ni Mshia vile vile. Anasema nahnu la najtami'u ma'ahu, sisi Mashia hatukusanyiki na ahli sunnati wal jamaa pamoja. Lakini ma'al asafi shadid, wakifika mahala utafuta hawa ndugu zetu ambao kwa hakika wao na sisi hatuna ikhtilafu kubwa. Hawa ndugu zetu wanapiga maulidi, maana wao huswali swala tano nyakati tano kama sisi, wanaadhini kama sisi, kila kitu ni vitu vidogo vidogo tu, sio? Sasa wao washajua hawa wenzetu walikuwa wakija maulidi, twaingiana kule kule, ndivyo walivyoingia pale duga. Umeona? Wakifika pale wanajidia ni wakarimu, jamani maulidi ya sasa hivi ng'ombe ngapi mtaka? Ng'ombe tano za tosha, zaleta ng'ombe tano. Magunia mangapi mtaka? Magunia sita labda. Yaleta magunia sita. Si mtaona hawa ndio wenzetu? Hawayasemi haya maswahaba kwanza. Hawayasemi haya. Lakini mpaka baada sasa kumekolea sawa sawa, utakuja kusomewa baadhi ya maneno, ngozi yako yatetemeka. Au niwasomee kauli moja, alafu turudi hapa. Niwasomee? Ah, sikilizeni wanavyosema ndugu zetu hawa Mashia kullani. Mashia wanasema utupu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam utakwenda kuungua moto. Sikiliza anachosema mmoja katika wao Mashia kwenye kitabu chao, asema hivi kwenye Kashful Asrar: la budda, ni lazima, inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, la budda an yadkhula farjuhu an-nar, lazima tupu yake ingie motoni, li'annahu wati'a ba'd al-mushrikat, kwa sababu aliwaoa wanawake wa kishirikina, yani Hafsa wa Aisha. Hafsa jamani ni mshirikina. Hafsa mtoto wa Umar, Aisha mtoto wa Abu Bakar. Haya wakija sasa hawayasemi haya, wanayagubika gubika kisirisiri. Lakini baadaye sasa wakishafika sasa ndipo wameshakolea, ndipo wanadhihirisha. Wakati huo nyinyi mshabobea na michele na makanzu na nini, hamna wakati tena wa kuwapinga, kila atakosema he wallah basi. Sasa hiyo ni moja tu katika kauli zao, zipo nyingi, nimesema niwaonyeshe moja maana wakati uende ukamalizika. Asema nahnu la najtami'u ma'ahum, sisi hatukusanyiki na masuni. Ala ilahi, sio kwenye Mungu wala nabii wala kwenye mtume wala ala imami wala kwenye imamu. Wadhalika annahum yaqulun, na hiyo ni kwa sababu wao wanasema, inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nabiyahu. Hawa wanasema mola wao ni yule ambaye Muhammad alikuwa ndio mtume wake. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wa huyo mtume Muhammad baadaye ni Abu Bakari. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, na sisi hatumuitakidi Mungu huyo. Nyinyi hamsemi hivyo? Baada ya mtume Muhammad khalifa nani? Abu Bakar, si ndivyo mnavyosema nyinyi? Wao wanasema Mungu huyo hawamuitakidi, ataitikadiwa masuni hivyo hivyo. Lakini sisi hatuna mpango naye. Wa nahnu naqulu, na sisi tutasema bihadha, tutasema bal naqulu inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakar laysa rabbana, tusema Mungu ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakari, huyo sio Mungu wetu. Wala dhalika an-nabiyyu nabiyana, wala huyo mtume pia si mtume wetu, hatumtaki. Haya maneno wakaja sasa haya hawayasemi, lakini sisi tunayasema kwa sababu tunayajua kutoka kwenye vitabu vyao. Huyu aliyetunga kitabu hiki alikuwa ni Mshia, akaenda Hija, akakutana na mashehe wa Makka na Madina, akaketishwa, akapewa adila mpaka rudi kwao, akaacha Ushia, akatunga kitabu, wakampiga risasi. Huyo Al-Musa. Tayib, hili tunalosoma sasa hivi ni kosa kubwa wanaolitakili wao, kwamba Allah akakosea kuacha madaraka kushikwa ni Abubakar na Umar na Uthmani na Muawiya na Yazid. Alikuwa ateremshe aya aseme baada ya mtume khalifa ni fulani. Kwa hiyo Allah hapa umekosea na atukutaki. Nyinyi kama kuna baadhi ya watu wanafikiria kuwaleta Mashia hapa, hebu waache hiyo, kwa sababu hao si watu wazuri. Sisi tunaozungumza Allah katunusuru, maana tuliletewa huo Ushia hapo kwetu Falai. Karibuni miezi sita sisi twasujudia vidongo, mimi nikiwepo. Ule msikiti wa Duga Maforoni unaotangaza Ushia, mimi niliufungua mimi na Qur'an tukufu wakati huo. Baadaye, baada ya kwenda Madina kusoma, nikayatafuta madhehebu yote, maana kipengele nilichosoma mimi kule Madina na ndicho alichosoma Sheikh Ajirani pia, ni kujua dini zote zimeanzia wapi, mwanzilishi ni nani, wanaitikadi ipi na utawalingania vipi ili warudi katika haki. Tulisoma kipengele hicho mimi na Sheikh Abubakar tukiwa pamoja, kwa sababu tuliangalia tukakuta hapa watu wengi ndio wanapotea kwenye kipengele hiki. Tayib, wa pili nimesema nani kukosolewa? Jibril, sio? Tayib, sikilizeni wanavyosema kuhusiana na Jibril. Limekuja swali, kitabu hiki kimetungwa ni maulamaa wa Makka na Madina, ndiyo waliokitunga kwa kutumia vitabu vyao wao Mashia. Kwa hivyo imekuja ni mtiririko wa maswali na majibu. Swali limekuja hivi: hal qalat firqatun min firaqi as-si'a bi anna Jibril alayhi salam qad ghalita fi inzalihi al-wahy? Je, kuna kundi ambalo katika Mashia lilosema kwamba Jibril alikosea wakati anateremsha ule wahi Qur'an, alikosea? Kuna kundi hilo? Jawabu likaja na'am. Faqad qalat al-gharabiyya, jawabu ndio, kundi la Mashia linaloitwa al-gharabiyya lilisema hivi: Muhammadun bi Ali, Muhammadin Ali ashbahum min al-ghurabi bil-ghurabi, walikuwa wamefanana sana kama kunguru na kunguru. Wadhubabi bidhubabi, au nzi na nzi. Angalia wasivyokuwa na adabu, yanamfananisha mtume na nzi. Fabath Allah Jibrail, basi Allah akamtuma Jibrail alayhi salam ila Ali, aende kwa Ali akampe unabii na utume. Faghalita Jibrail, pakuwa wamefanana Jibrail akakosea. Nyupi hapa Ali, nyupi hapa kumbe, atoa akampa Muhammadi, kakosea. Faghalita Jibrailu fi tanzili risala, akakosea Ibrahimu katika kuteremsha ujumbe, yani utume, min Ali kwa Ali ila Muhammadin, akaupeleka kwa nani? Kwa Muhammadin. Kwa hivyo Muhammad naye pia ni dhalim, kamdhulumu Ali. Tumeelewana? Katiwa kwenye makosa Jibril hapo. Walidhalika wayalanuna sahiba rish Jibril, kwa ajili hiyo inastahiki kulaaniwa huyu mwenye mbawa Jibrili huyu. Si nyinyi mwasema Jibrili ana mbawa? Mtume alimuona huko ana mbawa 600. Zimekuja dalili hizo. Wanamlaani Jibrili mpaka leo hii Mashia kwa sababu hiyo. Kwa nini apeleke unabii kwa Muhammad wakati katumwa ni Allah aupeleke kwa Ali? Ni mtu wangapi huyu? Huyo wa pili, kipengele cha pili ambacho wao waliona wakikosoe ili kuudhalilisha na kuudogesha Uislamu. Sehemu ya tatu ni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunarudi kwa Al-Khumaini. Yeye anasemaje kuhusu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Asema Al-Khumaini katika kitabu chake Kashful Asrar ukurasa wa 55. Qala wadihun, ni wazi kabisa, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zimuende, lau kana kad ballagha bi amri al-imama, angelikuwa alifikisha vizuri jambo la uimamu, tibqa lima amara Allah bih, sambamba kama alivyoamrishwa ni Allah, wabadhala al-masa'i fi hadha al-majal, kisha akatoa juhudi zake zote katika upande huo, lama nashabati fil buldani al-islamiyya kullu hadhihi al-ikhtilafat, kusingetokea katika miji ya Kiislamu hizi ikhtilafu zote hizi, wal mutashahanati, na watu kugombana na kupigana, wal ma'arik, wala ma dhaharat khilafatun fi usuli dini wa furu'i, na wala kusingetokea ikhtilafu katika mambo ya misingi ya dini wala matawi. Yani Muhammad tu alikuwa aseme hivi, jamani mimi nafa, lakini nikifa fulani ndio kiongozi. Ni Muhammad hajasema hivyo, ni kuonyesha hajasimamia jambo lake la kufikisha vilivyo. Kwa hivyo na yeye pia kakosea, akawaacha watu letu wachaguane, wakamchagua Abubakari atumtaki. Hivi sasa niwaulize nyinyi jamani, kuwe kuna maraisi watatu wanagombea uraisi, alafu wananchi wakamchagua mmoja katika wale, wewe ukasema ah, mimi wangu ni fulani ndiye nimtaka mimi, lakini kashachaguliwa yule mwingine, wewe ukanangana wangu yule yule, wewe ukataka sawabu? Umepatia hapo wewe? Haya, alipokufa mtume alayhi salatu wasalam, watu wale khiari, kuna Abu Bakari, kuna Umar, kuna Abu Ubaida, kuna Ali. Waislamu wakamchagua Abu Bakari. Sasa leo wewe wasema hapana, hata kama alichaguliwa Abu Bakari, mimi wangu ni Ali tu. Sasa Ali mwenyewe alitoa kiapo kwa Abu Bakari, wewe kiongozi wangu mpaka mwisho. Wao mpaka leo wanasema kiongozi wa kwanza ni Ali na wala si Abu Bakari. Na Abu Bakari ni kafiri. Tena wanasema ukimlaani Abu Bakari unapata thawabu nyingi sana. Na pazuri pa kumlaani Abu Bakari ni ukiwa chooni wakati unajisaidia. Sasa hawa watu kama mtaka muwalete, wajueni hiyo ndio akida yao. Msije mkapendezeshwa tu nikupewa michele. Ha? 1050, nguo, ha? Bas, na kuvaa yale maguo meusi. Eleweni kuna makubwa ambayo yakikaa kwenye miili yenu mkifa ni motoni. Sababu lengo lao wale ni kupiga Uislamu kwa ndani. Mwingine aliyebakia ni masahaba. Hapo ndo kwenye kizaazaa. Hapo ndo kuna mtihani. Tunaanza na Abu Bakar na Umar. Imekuja katika Biharul Anwar. Biharul Anwar ni kitabu kikubwa sana, kina mijeledi 110 cha mashia hicho. Utafikiri sio kuandikwa nini humo ndani, kumbe matusi matupu. Basi imekuja mlango umeandikwa babon, babu kufuri thalatha, mlango uliokuja kukufurisha watatu. Utafikiri watatu hao ni Firauna na Haman na Ubayy bin Khalaf, sio? Sikiliza hao watatu. Wanifakihim, na unafiki wao. Wafadhaihihim, na kwamba wao ni watu waliona fadhiha, walifanya mambo machafu mabaya maanake. Fadhaiha amalihim, wakasada bihim Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Na hao watatu ni Abu Bakar na Umar na nani? Nyinyi Abu Bakari akitaja simwasema radhiyallahu anhu, si ndio nyinyi? Ndio maana mimi nikataka alikuwa niongee na watu wa mkambani nzima, kwa sababu nyinyi na sisi tukimtaja Abu Bakari twasema wa Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, simwasema hivyo. Ikifika mahala nyinyi hamtasema hivyo, mtasema laanatullahi alaihi. Wakati Abu Bakari ndiye mtu wa kwanza katika watu wakubwa kusilimu, Mtume alivyosema tu, mimi jamani ni nabii, wa kwanza kusilimu ni nani? Abu Bakar Siddiq. Lakini itafikia mahala waje kuambieni nyinyi muwalaani hawa watu. Akitajwa wa Umarul Faruq, nyema semaje? Radiyallahu anhu. Kuna wakati wakija hawa mabwana mtasema laanatullahi alaihi. Akitajwa Uthmani Dhinnurain, na nyinyi mwasema radiyallahu anhu. Wahakadha, na hiyo ndio sawa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale wanaokuja baada ya hawa masahaba, yaqulun, wanasema rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya mola wetu tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Waliotutangulia katika imani ni kina nani? Ni hawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhu, na wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsia hiyo ya muhajirina na ansar na wale wafuata hao kwa wema, radhi za Allah ziko na watu hao. Sasa nini hamtaki kuridhiwa? Hampendi mridhiwa nyinyi? Msiwalete mashia hapa, mkiwaleta mmekwisha, kwa sababu lengo lao wao ni kuhakikisha wanaumaliza Uislamu na kuvunja moja kwa moja. Kadhalika al-Bahrani ameleta katika kitabu chake milango mingi aliyohitaja kwenye kitabu chake, minha katika milango hiyo akasema babul alladhani taqaddama ala amir al-mu'minin. Huu ni mlango unaozungumzia wale waliomtangulia amiri almu'minina Ali katika ukhalifa, alayhi ma mithla dhunubi ummati Muhammad ila yawm alqiyama, madhambi ya wapate madhambi watu hao mfano wa madhambi ya umma wa Muhammad wote mpaka siku ya kiyama. Waliomtangulia Ali na nani? Abu Bakar na Umar na Uthman. Tuelewana? Akataja mlango mwingine akasema anna iblis al-la'in, kwamba ibilisi aliyelaaniwa arfa makana fi nnar min Umar, ana daraja kubwa sana motoni kuliko Umar. Amwa atakuja ibilisi alioni lijitu limefungwa nyororo halijiwezi, asema mimi pia nimeshindwa ni ile lijitu, nani huyu? Akienua uso hivi ni Umar, ana minyororo mwili mzima, motoni huko. Hawa ndo mashia, hata kuja mtu akakwambieni kwa ikhlas kuhusiana hawa mashia, kama ninavyokuambieni mimi nayatoa moyoni haya na yaleta moyoni kwenu na uchungu, kwa sababu babangu alikuwa mshia mimi na mimi mwenyewe nishafika kwenye ushia huko, lakini tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sote akatutoa kwenye ushia. Babangu alitolewa ni watu kutoka Madina, alikuwa akimwambia baba vipi, asema ona niambia niwe mshia wakati Abu Bakar alimuua Ali. Haya, Abu Bakar na Ali nani kafa mbele? Ni Abu Bakar. Ali yupo duniani, Abu Bakar kashakufa. Lakini wale mashia jambo la kwanza wakija wanaingiza chuki kwenye mioyo, ili mtu amchukie babake, mtu amchukie dadake, amchukie shangazi yake, wahakadha. Sasa sisi ndio tutasema wakati mwingine, jamani, haya mnaoyafanya ndugu zetu hayako hivi, yamezushwa haya, rudini sawa sawa. Huwezi kusikia mtu wa sunna apijana na mtu anayepija maulidi, ila ni kuambiana jamani, hili silo, turudini hapa ndio sawa sawa. Na wao wajiita sunni na sisi tujiita sunni, sio? Tuswali swala tano na wao swala tano, tukiadhini tuwataja vizuri kabisa hadana mpaka mwisho, lakini mashia wakiingia hapa mtasikia adhana tofauti. Ndosikia ashhadu anna ali waliyullah, mlisikia hiyo? Mliwe kusikia? Hapa itaadhiniwa hivyo mkifanya mchezo. Tukirudi tena, mmoja anasema katika kitabu chake Biharul Anwar, ni wewe wa mwanzo uliyozungumza, asema kuhusiana na Abu Bakar na Umar, anna Abu Bakar wa Umar biannahuma Lat wal Uzza wal fahsha wal munkar. Kwenye Qur'an ukiona mahala pametaja Lata, jua ni Abu Bakar. Lata ni sanamu kubwa hilo. lilikuwa likiabudiwa Makuraish. Wanasema ni Abubakar. Wakitajwa Uzza jueni ni Umar. Sasa mwisho wa yote, ili nimalizie haya masala, tunasoma riwaya ambayo kwamba inawajumuisha wote, riwaya ambayo imekuja kutoka kwa Abu Jafar, annahu qala irtadda an-nasu illa thalatha, watu wote baada ya kufa mtume walirtadi wakawa makafiri, sipokuwa watu wangapi? Mtume anayefungua Maka mwaka wa 8 hijiria ana masuhaba 1013. Eti wote hao walikufuru walipokufa mtume tu, wote po wakakufuru, wakabakia wangapi? Watatu. Watatu hao utafikiri nani? Asema Salman al-Farisi wa Abu Dhar wal Miqdad. Hao watatu tu. Ni Salman al-Farisi na Miqdad na nani? Na Abu Dhar. Na hao watu watatu katika hawa sio waliotukusanyia Qur'ani. Hivi mashia wanatuambia Qur'ani yetu tulionayo imekusanywa ni makafiri. Lakini la ajabu mpaka sasa hivi wao ndio wanaitumia. Wanaogopa kuileta ile yao iliyoko kwenye shimo fisiridani. Sasa kuna kitu walikizua, nyinyi hamtaamini, mtashangaa ni kitu gani hicho. Na uenda ikawa ndio sababu hiki kitu baadhi ya ndugu zetu hawajasogea hapa. Sisi wengine ni ihtifali ya Maulid an-Nabawi al-Sharif. Kwa watu wanafikira kwamba wale maanswari wale wana hawampendi mtume wale, maana hawapigi maulidi. Na sisi tukisogea pale labda watatusema na maulidi wale. Kwa hiyo hatuendi. Taibu, mimi kwa roho moja nakuuliza, wayajua yalikuanzia? Aliyeyaleta wamjua? Nimtaje? Ah, kama vipi simtaje mimi? Watu wengi jamani hawajui. Kuna vitu nakwambia leo mtavijua, mtapata kusikia. Mfano, ndugu zetu, mimi nawasema ni ndugu zetu, maana wale sio makafiri, ni Waislamu. Wakiwa wanatetea haya maulidi wanasema, "Makataa vipi nyinyi wakati mtume alipigiwa, wakati atoka Maka aenda wapi? Madina." Si ndivyo au sivyo jamani? Na wapatia hoja za akili tu kwanza. Mtume atoka Maka enda Madina, si ndio? Afukuzwa, atakayemkamata Muhammadi kichwa chake akakileta hapa, anangamia 100. Muhammadi kakimbia kalala shimoni siku 3 mwanzo kwenye Abubakari. Paka wakaona tukimbilie Madina sasa. Watu wa Madina wakapata taarifa mtume anakuja Muhammadi. Kwa hiyo ikabidi maadamu huyo ni mtume, tumpokeeni. Mtume Muhammad anakuja na Abubakar na dini yake kwa pani ajanayo. Afika pale Muhammad ndio apigiwa dufu. Muhammad aja sasa, dini ajanayo sasa, aje itangaza. Zile dufu zilikuwa za dini gani? Aniambia ni nyinyi. Yaani ni mfano, ni rais aja hapa kwenu Boma Mkambani, Kikwete au Magufuli, sawa? Akija Hamadi akutana na Shiringongo au Gozi, kalileta yeye? Hii ni hoja ya kiakili jamani. Sisemi hivi kwa kejeli. Jamani, mimi nimeishi Madina miaka 8. Tumeelewana? Sijapata hapo hata siku moja kusikia pale panapigwa maulidi, mtoto atolewa nje, kuna harusi pale, kuna mtu kafa, kuna... Sasa nikajiuliza jamani, kuna nini? Wakati mimi hapo falai barabara yanitambua. Nilikuwa nikishika supika mimi, Sheikh Suleiman anijua huyo. Vile ninavyo gani, eh? Ah. Wenyewe wanasema pale tumepoteza kiungo. Eh? Lakini mbona nikasema, ah, mimi lengo ni dini. Tumeelewana? Kasida yasema tala al-badru alaina. Si ndio leo hiyo? Min thaniyatil wadaa. Umechomoza mwezi kwetu sisi kutoka thaniyat alwada. Tayib, tuangalie, hii ndio Madina. Thaniyat alwada iko upande huo huko, Maka iko huko, Madina ipo katikati. Huku ni mlima, huku ni mlima. Mtu anayetoka Maka ili aingie Madina anapitia Quba kwanza. Akishafika Quba ndipo anaingia Madina, akitaka ndipo atavuka kwenda thaniyat alwada. Kwa hivyo mwenye kutoka Maka hapitii hapiti thaniyati alwada kwa sababu yuko nyuma ya Madina. Tumeelewana? Ni sawa sawa na mtu hapa pale tunapoma mkambani, sivyo? Tutasema bwana, kuna bwana mmoja kaja kwa mkambani, atoka wapi? Atoka Tanga, lakini alivyofika lunga tu. Sasa atoka Tanga lakini akatokea lunga vipi? Mmenielewa? Ndivyo ilivyo ile Maka, nakwambia nimeishi. Sheikh Abubakar ni shahidi huyo. Thaniyatul wadaa iko nyuma. Anayekuja Maka anatokea Quba. Na dalili zinasema hivyo kwa sababu sisi wenyewe twaimba kwenye Maulidi hapa alikuwa sikiti wa Quba kaujenga ukawa mwema. Si ndio? Alipofika Quba mtume akakita nani mahema pale. Akajenga msikiti wa kwanza katika Uislamu. Ndipo akaingia Madina. Tumeelewana? Tuyaache haya, sio kwamba si ndio hao washaanza. Tumtaje huyu aliyeanzisha haya mambo. Ni nani kaanzisha Maulidi? Hebu toa kitabu hapa chini. Ni Mashia. Singojee bure. Nani kaanzisha jamani? Ni Mashia ndio walianzisha. Baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa miaka 362 hijiria, ndio wakaanzisha hilo tatizo. Tumeelewana? Sita kitabu leo tena. Changamka kidogo mdomenda. Hiki alibida wa alhawriya. Naam, barakallahu fiki. Awalu man ahdatha hadhihi albid'ah. Wa kwanza kabisa kuzusha bid'ah hii ni nani? Inaitwa bid'ah kwa sababu bid'ah ni jambo ambalo limeingizwa katika dini, kama alivyosema al-Imam Shatibi, yudahi shari'iyya, linafanana sharia, yuqsadu bis-suluki 'alayha at-ta'abbud lillahi ta'ala. Pana kusudiwa ukifanya hivyo wafanya ibada pata thawabu. Na sisi tukisoma Maulidi tunasema tutapata thawabu au hatupati? Ndio maana watu wachinja ng'ombe yao, si ndio? Sasa sikizeni, nasema madatil qurunu thalatha, zilipita karne ngapi? Tatu. Al-mufaddala al-ula wathani wathalith, karne ya kwanza na ya pili na ya tatu. Walam tastil lana kutubu tarikh anna ahadan min as-sahaba aw at-tabi'ina aw tabi'i at-tabi'ina aw tabi'ihim wa man ja'a ba'dahum ma shiddati mahabbatihim lin-nabi sallam wa kaunihim a'lamu an-nas bis-sunnah wa ahras an-nas 'ala mutaba'ati shar'ihi ihtafala bi mawlid an-nabi. Asema zilipita karne ya kwanza, karne ni miaka 100 jamani. Karne ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tarehe haijatuandikia ni nani aliwahi kusherehekea Maulidi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na kwa masahaba na matabiina na waliowafuata hao, wao ndio walikuwa wakimpenda mtume zaidi kuliko sisi. Lakini awwalu man ahdatha hadhihi albid'ah, wa kwanza kuzusha hii bid'ah, hum bani Ubaid al-Qaddah ar-Rafidh ash-Shi'a. Ni bani Ubaid al-Qaddah marafidh, yani mashia. Alladhina yusammuna anfusahum bil fatimiyyin, ambao wanaita nafsi zao kwamba wanaitwa fatimiyyin, yani watu wanaotokana na Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini uongo, wasema hivi kwa uongo. Nitakwambieni mpaka siku hiyo kulichinjwa nini, vitu gani na vyakula vilivyoliwa siku hiyo. Alianzisha hili, alisema hivi, alikuwa anagombea utawala kwenye kijiji, akasema nifanyeje ili watu wanichague, lazima kila mmoja na sera zake, sio? Akaona aanzishe kitu ambacho watu watampenda. Akasema manasara wanasherehekea siku ya kuzaliwa Yesu, na sisi kwa nini tusisherehekee siku aliyozaliwa mtume wetu? Hapo akaweka siku ya kwanza ya kusherehekea Maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akaweka Maulidi ya watu watano: mtume Muhammad, Fatima, Hassan, Hussein na Ali. Na ndio maana mtume amesema ilahi ya karim mubiaki khamsa bihaqiha ahli inkisa undhuru ilaina. Ni mashia hao ndo waloweka, ewe Allah, kwa haki ya watu watano Muhammadi, Ali, Hassan, Hussein na Fatima, watu uliowafunika nguo, nasi tuangalie. Yakaanzishwa maulidi ya mtume, maulidi ya Hassan, maulidi ya Hussein, maulidi ya Fatima na maulidi ya Ali. Tumeelewana? Sema shekhe asema huyu bwana ambaye kwamba ni al-Qaddah asema fa awwal man qala bi hadhihi al-bid'ah wa mwanzo kusema bid'ah bid'atul ihtifal bil mawlid an-nabawi humul batiniya ni batiniya batiniya mwanjua vizuri ni mashia wale walioibajiwe jeusi kule Maka wakaliregesha baada ya miaka 21 washalikata kipande. Kuna mambo mengi mdo umekwisha, yani mngejua mambo mengi kweli kweli hapa. Nas'alullaha salamata wal afia. Basi ni matunia alladhina aradu an yughayyira ala an-nasi dinahum, ambao walitaka kubadilisha dini ya za watu ndio walioanzisha jambo hili. Wa an yaj'alu fihi ma laysa minhu, ili kuwaingizia watu mambo hayamo katika dini. Liibadihim amma huwa min dini, ili kuwaepusha mbali na mambo ambayo ni dini yao. Biishghali an-nasi bil bid'ah, kwa kuwashughulisha watu na mambo ya nini, ya kizushi. Mimi sisomi tena hizi nyingi. Nikipiga maulidi mwasoma samani? Mwasoma? Eh? Mwenyewe alikotoka? Hai, sikilizeni. Iko wapi kafuraa? Uende kawa nakule ya mwisho alafu watu wasani. Sikilizeni kauli hii, nadhani tukimaliza hii tuondoka. Lengo ni kuwatanabaisha ndugu zetu na hawa jamaa hawa. Qala tatimmatu hudhuru majalisi raksi wa sana, hukumu ya kuhudhuria vikao vya kucheza cheza kuyumba yumba na sana. Naqala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi ni mmoja katika maimamu wa Kisunni. Sawa. Amenukuu katika kitabu chake an al-Imam al-Tartusi, kutoka kwa Imam al-Tartusi, annahu su'ila, kwamba yeye aliulizwa, an qaumi, kuhusiana na watu, fi makanin, wako mahala, yaqrauna shay'an min al-Qur'ani, wanasoma kitu katika Qur'ani, thumma yanshudu min lahum munshidun, kisha anaimba mwenye kuimba, shay'an min ash-shi'ri, vitu katika mashairi, fayarqusun, wanaanza kucheza cheza, wayatarabuna wayadhribuna bidufi washababa, kisha basi wanapiga madufu na nai. Hal al-hudur ma'ahum halalun am la? Je, kuhudhuria na watu hawa ni halali au haifai? Kitabu hiki ni cha al-Imamu Ibn Hajari Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajari al-Makki al-Shafi'i, ni mshafi huyu atuandikia haya maneno. Asema hivi, faajaba shekhe akajibu, madhahabu sadati sufia, hayo ni madhahabu ya mabwana wa kisufi, anna hadha batalatan wa dhalala, kwamba hili jambo ni batili na upotevu. Wa mali islamu illa kitabullahi wa sunnata rasulihi, na hakuna uislamu isipokuwa kitabu cha Allah, wa sunnata rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa amma raksu wa tawajud, ama kucheza cheza na kupandisha midadi, fa awwalu man ahadathahu, wa mwanzo kulizua hilo, ashabu samiri, ni watu wa samiri. Mwajua hao? Amwajui? Pana kazi ndefu hapo. Wale watu wa Musa kenda mlimani kuchukua kitabu, huku wakaanza kuabudu ng'ombe, huyo mwanandama wakaanza kuyumba yumba pembezoni mwake, huku wanapiga nini nai wanacheza, ni hao na. Fa awwalu man ahadathahu, wa mwanzo kuzusha hilo, ashabu samiri, ni watu wa samiri. Lamma takhadha lahum ajlan jasadan lahu khuwar, alivyowatengenezea mwanandama akawa ni kiwiliwili, anatoa sauti ba kama ngombe. Fa ataw yarqusuna hawlahu, wakaja wakaanza kuyumba yumba pembezoni mwake, wayatawajaduna, na wanapandisha midadi. Wa huwa ay arqs, huko kucheza, dinul kuffar, ni dini ya makafiri. Wa ubadu al-ijli, na wenye kuabudu mwanandama. Wa inna ma kana majlisu an-nabi, bali ilivyokuwa vikao vya mtume, ma ashabihi, na masahaba wake, ka annama ala ruusihim at-tayr, kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege, minalwaqar, kwa unyenyekevu na utulivu. Fayambaghi ala sultan, inampasa kiongozi wanuwabe na wale ambao kwamba ni manaibu zake, anyamnauhum minal huduri fil masajidi, awazuia watu hao wenye kufanya hivyo kuhudhuria misikitini wa ghairiha na sehemu nyinginezo. Wala yahillu li ahadi yu'minu billahi wal yawmil akhir, na wala si halali kwa mmoja yote aliyemwamini Allah na siku ya mwisho, an yahdhura ma'ahu, kuhudhuria nao, wala yu'ina ala batilihim, au kuwasaidia batili zao. Kisha akasema hadha madhhabu al-imam Shafi'i, nisi mwasema mashafi, hadha madhhabu al-imam Shafi'i, haya ndio madhehebu ya Imam Shafi'i, wa maliki, na maliki, wa abi hanifata, na abu hanifa, wa ahmada, na ahmad bin hambali shaybani, wa ghairihim min aimmatil muslimin, na wengine wasiokuwa hao katika maimamu wa kiislamu. Kisha Ibn Hajar akasema fataammalhu wa fadhuhu, yazingatie na uyahifadhi, fa innahu alhaqu, kwani haya ni haki, wa ghairuhu batil, na mengine yasiokuwa hayo ni batili. Alladhi ghayatuhu, ambayo mwisho wake, alqati'atu wal atham, ni kukatana na kujipatia madhambi. Amkatani hapa kwa ajili ya maulidi? Amkatani? Mngejua yalikotoka huku msingekatana. Damu moja, mtu na mjomba wake, mtu na kakake, mtu na shangazi yake, watu wakatana, lakini hawajui vitu vimetoka wapi. Jamani, muda umekwenda, wana mengi sana mashia, tunataraji likuwa tuweze kuyazungumza yote, lakini wa fi hadha alqadri kifaya, kwa haya makadirio inatosha. Wallahi tulikuwa tunataka huu muhadhara tuweke kwa ndugu zetu, hasa wale wanaokuja Maulidi. Tulikuja huku ilikuwa hatuna haja na msikiti huu, kwa sababu lengo lilikuwa ni kuwafikishia wale ndugu zetu wajue, na si kwa chukia huko ni tumeelewana, nasallu Allah tabaraka wa taala an yuwaffiqana fi dinina, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.